Światła, WMB, Funda. Zjednoczona Polska, RAP dla swojaków. Białystok, ściana wschodnia, Poznań na zachód. Ski skład chłopaku i dwóch wariatów. Tego nie spodziewał się żaden z nas tu. Jeden Bóg tak chciał i dał siłę nam i rap, by móc pokazać, ile każdy z nas wart. Miałeś na 5G przedsmak, teraz mocny start. Oce, nadszedł czas pokazać Polsce, na co stać nas. Nadszedł czas zaprzestać walk, starć na scenie. Ile potencjału drzemie w młodych ludziach, ile podziemy kryje talentów. Ilu producentów bez wypasionego sprzętu, ilu zapierdala za dźwięków znikomy brzdęk. Jeden mikrofon, nie jednemu, jedyny cel. Nie dorobisz się, nie, tu w Polsce na rapie. Temu chwalę każdego, co daje z siebie szczerość. I wiesz, potrafię, pieniędzmi nie gardzę. Choć bardzo przydatne, byś miał cokolwiek na szankę. Dobra człowiek, odchodzę, lecz nie na zawsze. Dla mych naćmionych powiek, jestem jedynym lekarstwem. Gdybym nie był tym, kim jestem. Czy bym mógł rap przekleństwem? Przekleństwem. Niby odnalazłem szczęście. Teraz nadszedł czas pokazać, na co stać nas. Gdybym nie był tym, kim jestem. Czy bym mógł rap przekleństwem? Przekleństwem. Niby odnalazłem szczęście. Teraz nadszedł czas pokazać, na co stać nas. I to tak, jak tak, który poszedł każdy z nas. Być może ostatnia już życia szans. Poddaj się lub walcz, graj lub tylko tańcz. Nic, co nie pozwoliłoby spojrzeć se w twarz. Nadszedł czas, tu hajs jak powietrze. Jestem błogosławieństwem, przekleństwem dla innych straceńcem. Ci chcieliby nas mieć na elektrycznym krześle. Ten rap surowy mięsem, co nie każdy strawi. Jeden cel? Nachapać się, byś się nie udławił. Patrz, im wyżej mierzysz, tym niżej możesz spać. Dla swoich nie gwiazd, mas, uwielbienia tłumów. Prawdy gram, bez bednego wokół szumu. Sztama z tymi, co też nie wierzą w sprawiedliwość. W kraju sparaliżowanym przez chciwość. Bogaty nigdy dość, biednym taki los. Tu nie zgodzi się ze mną, może 100 na milion. Chuj ci w dupę, panie premierze. Co dla nas to piękne jest tylko na papierze. Kto dorwie się do władzy, patrzy, aby napchać kieszeń. Czy nie tak? Nie wierzę w żadne słowo każdego z was. Gdybym nie był tym, kim jestem. Czy bym mógł rap przekleństwem? Przekleństwem. Niby odnalazłem szczęście. Szczęście. Teraz nadszedł czas pokazać, na co stać nas. Gdybym nie był tym, kim jestem. Czy bym mógł rap przekleństwem? Przekleństwem. Niby odnalazłem szczęście. Szczęście. Teraz nadszedł czas pokazać, na co stać nas. Bardzo łatwo jest zburzyć to, co trudno zbudować. Łatwiej jest odejść, niż problem rozwiązać. Prościej zapomnieć, gdy przerasta cię sprawa. Gdy się nic nie układa, razi cię każda wada. I doceniać przestajesz to, co szczęście ci daje. Chciałbyś sięgnąć gdzieś dalej, bo ci się tak wydaje, że to, co jest nieznane, może dać ci tak wiele, że los do ciebie się śmieje, żeby drzwi ci otworzyć. Że nadszedł ten dzień, którego miałeś nie dożyć. I zostawisz tak szybko to, co miałeś, a przyszłość będziesz tworzył gdzieś indziej. Myśląc, teraz mi wyjdzie, wyrwie z ziemi korzenie, żeby spełnić marzenie. Nie docenisz tych ludzi, będziesz kłamstwem się łudził, że nikt z nich nie doceniał, a potencjał twój drzemał. Pauza krokiem następnym, będą naprawione błędy, których nikt nie ominie, póki światło nie zginie. Będę do celu dążył, póki sił mi wystarczy. Nieraz przecież mnie skarcił los, co nie był uczciwy. Przetrwa tylko prawdziwy, gdy go stać na to będzie. Nie odpaść o błędzie, dalej nie swe orędzie. Czy stać się na to, by nie stać jak ma to szczęście wreszcie zobaczyć, żeby nikt nie tłumaczył, że nie było mi dane. Chcę mieć tylko wygrane na koncie własnym, a świat nie jest łatwy. Gdybym nie był tym, kim jestem. Czy bym mógł rap przekleństwem? Przekleństwem. Niby odnalazłem szczęście. Szczęście. Teraz nadszedł czas pokazać, na co stać nas. Gdybym nie był tym, kim jestem. Czy bym mógł rap przekleństwem? Przekleństwem. Niby odnalazłem szczęście. Szczęście. Teraz nadszedł czas pokazać, na co stać nas. To na ile mnie stać? Pokazałem już nie raz, tak. A stać mnie na wiele, oprócz materialnych kwestii. Zdolny pomóc tobie jestem, zdolny się wykazać gestem. I nie po to wymyślano, jaki dobroduszny jestem. Wasze słowa, tu jestem, rap nagrywam, zwroty częste. Ski skład wychowani, czas poruszyć ważną kwestię. Stać mnie na wiele, nie przysłonię się portfelem. Sprawy nie załatwię blefem, w postaci wyciągu z konta. Stać mnie na wiele, bo to sprawa rycha godna. Sam sobie udowodnić, ile warte są me słowa. I jak się mam zachować, by mnie zrobić gęby szmaty. Walczę z diabłem jak przed laty, z ziemskimi pokusami. Z każdym następnym dniem udowadniam, że nie muszę. Że mogę być kimś więcej niż zwykłym spizgusiem. Że przetrwam te susze, nie gasząc pragnienia. I nie zmienia się nic, i nic się nie zmienia. Bez czystego sumienia, w drodze do oczyszczenia. Szukając zrozumienia swego własnego istnienia. Nie licząc na przypadki, z dala od ojca matki. Nieświadomie błąd popełnić, stać mnie na te wpadki. Konsekwentnie znikam z planszy, podwyższone ryzyko. Gdzie nie ma szans odwyku, ucieczki od nawyku. Przemięźliwość, silna wola, mocnocy, kontrola. Ulica pomyśli, żem na głowę zachorował. Sprostać ułomu przyjemnością, zabłysnąć dojrzałością, dać radę przeciwnością, wierzyć się z doskonałością. Chodź na moment, stać mnie na to, walczyć przerost ambicji, w życiu wytrzeć się fikcji, stać mnie na to wszystko, siski. Nie był tym, kim jestem, jestem. Czy bym mógł rap przekleństwem, przekleństwem. Niby odnalazłem szczęście, szczęście. Teraz nadszedł czas pokazać, na co stać nas, tak. Gdybym nie był tym, kim jestem, jestem. Czy bym mógł rap przekleństwem, przekleństwem. Niby odnalazłem szczęście, szczęście. Teraz nadszedł czas pokazać, na co stać nas, tak.